Je hebt het goed gedaan, Caitlin. God blijft gebruiken. En nu wil Ian ook gaan zingen. Maar ik wacht even op hem. Hij dacht, ik kan het ook. Goed. Amen. Veel mensen zeiden dat ze zouden komen vandaag, maar misschien iets gebeurt of zo. Maar we zijn hier. En we geloven dat God een woord voor ons heeft. Ook de mensen die ons per Facebook kijken. God zegt jullie allemaal. En we gaan naar het woord van God. En we gaan naar Lucas. Lucas hoofdstuk 2. We gaan lezen van vers 8 tot met 14. Lucas hoofdstuk 2. Vers 8 tot met 14. En het zegt, als we even kunnen opstaan, de woord van God lezen, Lucas 2, vers 8, tot met 14. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omschreef hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor het hele volk wezen zal. Namelijk, dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David, hij is de Christus. Vers 12 zegt, en dit zal voor u het teken zijn, en u zult een kindje vinden in doeken gewikkeld, en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht die de Heer loofde en zeiden, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. Amen. Dank u Vader voor uw woord en spreek tot ons hart vanochtend in de naam van Jezus Christus. Amen. En we kunnen plaatsnemen. Hier zien we een heel bijzonder verhaal. Het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Lucas schrijft dit verhaal met, met veel details. En hij wil duidelijk maken dat de geboorte van Jezus niet zomaar een geboorte was. Er was iets speciaals gebeurd. En tegenwoordig, wij vieren kerst, of de wereld viert kerst, 24, 25 december. En het is een heel drukke periode voor velen van ons. We hebben allemaal plannen om eten te maken. We moeten cadeautjes gaan kopen, als we geld hebben. Kerstkaartjes kopen. En het is ook een tijd dat je veel uitgeeft van geld, dat je bijna failliet gaat. En dan in januari kan je weer, eind januari kan je weer gaan ademen, weer van hoog. Gelukkig. Er zijn al die kosten voorbij. Je moet familie gaan bellen. Je moet de kleding gaan kopen. Je kan niet zomaar kerstavond of bij iemand gaan zonder nieuwe kleding. Want het is kerst en je moet gloednieuwe kleding hebben. In Spaans noemen ze dat estrenar. Mijn vrouw zegt altijd, hay que estrenar. Je moet laten zien dat je iets nieuws hebt in kerst. Het is een periode van estrenar. Het is van laten zien wat je allemaal hebt gekocht. En we zijn heel veel druk bezig met al dit allemaal. En we hebben allemaal een bepaald beeld van wat allemaal moet gebeuren bij kerst. En het is een speciale sfeer. Voor sommigen is het leuk, voor anderen is het minder leuk, want familie zijn ver ze missen iemand bij kerst en dan wordt het niet zo leuk meer. Maar dit allemaal maakt eigenlijk niet deel van wat eigenlijk kerst is. Het zijn allemaal leuke dingen en het zijn allemaal dingen dat we kunnen doen. Maar kerst is iets anders. Kerst gaat nog dieper. Kerst betekent veel meer dan een cadeau. Veel meer dan nieuwe kleding. Veel meer dan mensen bellen. Het is veel meer dan dat allemaal. En hier schrijft Lucas van wat precies kerst is. Wat precies vieren wij in deze periode. Sommige mensen zeggen van ja, het is, wij weten niet precies of Jezus geboren is op 24 en 25 december. Dus we gaan het niet vieren. Dan zeg ik van ja, je mag niet vieren, je hoeft niet te vieren. Maar het is een leuke periode om toch te vieren en mensen naar God te brengen. Om de mensen te spreken over Jezus. Om te vertellen wie Hij eigenlijk is. Want iedereen staat open. En wij moeten slim zijn als christen. Als de sfeer open is voor Jezus, dan moeten wij juist het overnemen en spreken over Jezus en die periode gebruiken. Paulus zei, je moet spreken over Jezus in goede tijden of in slechte tijden. Probeer overal te spreken. Dus in kerst is een goede tijd om over Jezus te spreken. En die moeten we ook gebruiken. En dan schrijft Lucas hier wat precies gebeurd is met de geboorte van Jezus. En een belangrijke vers die ik hier wil delen met jullie is in vers 10, Lucas 2, 10 zegt, en een engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Grote blijdschap. En dit is eigenlijk wat kerst is. Het is een grote blijdschap. Het is vreugde, het is blijdschap. Want onze zaligmaker is geboren. Onze Jezus Christus. Onze verlosser, onze redder. Er is een tijd gekomen. 2000 jaar geleden dat God zei. Nu is de tijd. Nu is de tijd dat ik mens ga worden. Amen. Het is de tijd dat Hij besloot om zijn Zoon te sturen. Jezus Christus. Om mens te worden. Net zoals ieder van ons. Om ons te redden. Het is blijdschap. Het is een tijd van vreugde. En iedereen die naar Jezus komt, ontvangt die vreugde, ontvangt die blijdschap. Het is iets dat is begonnen bij die engelen. Die engelen zeiden, het is een nieuws van grote blijdschap. En vanaf die tijd, iedereen die deze nieuws hoort en die gelooft in Jezus Christus, ontvangt vreugde, ontvangt blijdschap. Kerst is vreugde, kerst is blijdschap. Amen. Hoe blij mensen zijn hier vanochtend? Nee. Zijn jullie vol vreugde vanochtend? Nee. Of moeten jullie nog koffie hebben om blij te zijn? Nee? Oké. Okay. Is goed. Soms heb je van die dagen dat je wakker wordt en totdat je een koffie hebt, ben je nog een beetje chagrijnig. Na de koffie komt alles goed. Maar een christen is altijd vol vreugde. Amen. Glorie aan God. We zijn altijd vol vreugde. Het is iets automatisch. En de engelen die vertelden deze herders, luister, dit nieuws is goed nieuws. Het is van blijdschap. En die blijdschap die gaan bij ons blijven. Sommige mensen zeggen van, ik zal nooit gelukkig zijn. Maar ik wil je vertellen vanochtend dat kerst maakt ons gelukkig. Want kerst is de geboorte van Jezus Christus. Jezus Christus maakt ons gelukkig. En Hij maakt ons gelukkig en vol van blijdschap. Vol van blijdschap en vreugde. Halleluja. Je geluk is bij kerst geboren. Zeg dit de gymnasium. Je geluk is bij kerst geboren. Jezus Christus is ons geluk. Jezus Christus is onze blijdschap. Hij is onze vreugde. Halleluja. En waarom hebben we deze vreugde? Waarom vertelden de engelen over deze vreugde? Wat is precies aan de hand? Ik denk dat Petrus dit uitlegt in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 8 en 9. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 8 en 9. En hij zegt, in vers 8 zegt hij, ook al hebt u hem nog nooit gezien. Kijk, Petrus was hier, Jezus was al naar de hemel gegaan en het christendom was al begonnen. En hij, plotseling beseft hij van, hey, christendom is iets groots. Veel mensen komen tot Jezus en ze hebben hem nooit gezien. Hij was gewoon onder de indruk van wat allemaal aan de hand was. En hij zegt hier, ook al heb je hem nog nooit gezien. We hebben hem nooit gezien. We hebben hem niet zien geboren. Toch houdt u van hem. Halleluja. Wij houden van Jezus. Amen. U vertrouwt op hem. Hoewel u zich geen voorstelling van hem kunt maken. Dus wij kunnen niet voorstellen hoe hij was precies. En u hebt een bijna hemelse blijdschap. Hier komt weer het woord blijdschap, vreugde. Vers 9 zegt, omdat u erop vertrouwt, gered te zullen worden. Amen. Hij zegt hier, onze blijdschap komt omdat Jezus ons heeft gered. De christen is blij omdat hij gered is. We zijn gered door Jezus. Onze relatie met God wordt hersteld in de geboorte van Jezus Christus. Dit is het plan van God. Dit is God om de relatie te herstellen. Het is God die zegt van, jullie kunnen tot mij komen nu. Maar jullie kunnen zelf niet komen. Ik kom naar jou toe. Halleluja. Hij kwam naar jou toe. Hij kwam naar mij toe. Jezus is geboren. Kerst is Immanuel. God met ons. Halleluja. Dus die goed nieuws is het herstellen van een relatie. Soms als je een familierelatie hebt en zo, en soms gaat het niet goed in de relatie en er is ruzie of zo. En iedereen die is boos, iedereen die is kwaad, iedereen die wil weglopen, wegrennen. Maar als die relatie weer hersteld is, dan komt het blijdschap. Hé, hey, we zijn toch familie. Weet je, we gaan omhelzen, we gaan samen huilen. En die blijdschap komt terug bij de herstelling van een relatie. En dit is de blijdschap die wij hebben als christenen. Onze relatie met God is hersteld. Onze relatie met onze schepper is hersteld. Wij kunnen tot hem komen. Wij kunnen tot hem bidden. Wij kunnen tot hem praten. Alles is hersteld. Onze God is een God van herstelling. Daarom zegt de engelen, dit is goed nieuws. Alles wordt hersteld. Alles wordt hersteld. Ik weet niet wat je meemaakt in je leven. Ik weet niet wat je doorheen gaat. Maar ik wil u wel iets zeggen. Dat kerst is herstelling. Kerst, Jezus, geboorte van Jezus is God zeggen van, ik ga alles herstellen. Tussen u en ik. Halleluja. Onze relatie is hersteld door middel van Jezus Christus. En daarom moeten we altijd blij zijn. Amen. We moeten blij zijn, want de belangrijkste relatie in ons leven is hersteld, is goed. De beste relatie in ons leven is goed. Halleluja. Hoe geven we de Heer een glorie van vanochtend, amen? God is gewoon verliefd op ons. En hij is ons zo verliefd dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, zodat wij weer naar hem kunnen komen. Hij is verliefd op jou. Kerst is God aan ons vertellen van, hey, luister, ik ben verliefd op jou. Ook al zeggen soms, niemand houdt van mij, ik hou van jou. Amen. Soms heb je van die dagen dat je zit en denkt van, niemand houdt van mij. Ik ben helemaal alleen in deze wereld. Maar God zegt van, nee. Ik hou van jou. Kerst is God zeggen tot de mensheid, ik hou van jou. Je bent nooit alleen. Er is je Vader in de hemel houdt van jou. Halleluja. Nou, God heeft ons deze blijdschap gegeven. En soms begrijpen we niet dat, hoe krachtig kerst is. Hoe krachtig deze nieuws is. Want soms denken wij dat deze blijdschap alleen tijdelijk is. Maar we zien keer op keer in de Bijbel dat God, dat mensen deze blijdschap leven, ook in moeilijke tijden. En je kan me vertellen van, hoe kan iemand nou blij zijn in moeilijke tijden? Hoe kan ik blij zijn als alles niet goed gaat? Je hebt wel van die dagen dat alles gewoon niet goed gaat, hè? Je gaat en je stapt uit je huis en je valt en je staat op weer en iemand steelt je portemonnee en het gaat gewoon helemaal fout. Er zijn van die dagen die niks goed gaat. Maar zelfs in die dagen wil ik jullie vertellen, door middel van kerst, door middel van de geboorte van Jezus, door middel van de liefde van God, kunnen wij nog altijd blij zijn. Vreugde. Weken geleden, mijn vrouw die ging iets kopen. En ze had niet dat ik iets vertel over haar, maar daarna maak ik het goed met haar. Maak jullie geen zorgen. Ze ging kopen en toen belde ze mij. En ze zei van, je gaat niet boos worden met mij, hè? En toen dacht ik van, oh man, wat is gebeurd? Ik ben mijn portemonnee kwijt. Met een rijbewijs en alles. En ik was boos, want ja, je zegt van, we moeten alles gaan halen, de rijbewijs, alles. Nu moet ik alleen rijden in de auto, dus nu ben ik de hele dag aan het rijden heen en weer. En alles komt op mij en ik was boos. Maar toen ging ik haar ophalen en zo. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon rustig doen, want het is toch niks. Het is iets dat weer kan hersteld worden. En God, als je naar hem komt en met hem praat, hij geeft jou die blijdschap. Hey, rustig, niks aan de hand. De belangrijkste probleem is opgelost. Zeg degene als je is, de belangrijkste probleem is al opgelost. Dus de rest maakt niet zoveel uit. Dus ik ging mijn vrouw halen en het ging goed, we gingen zelfs lachen. En het ging gewoon goed. Normaal gaat het een hele discussie erover, maar het ging goed dit keer. Dus ik ben ook aan het leren en zij ook. Dus die blijdschap die is voor ons allemaal. Het is voor elke dag, voor elk moment. En de Bijbel die zegt dat het verhaal van Paulus en Silas. Paulus en Silas waren Paulus was apostel en Silas ging met hem evangeliseren in verschillende plekken. En ze gingen naar een plek waar ze gevangen werden genomen. En dat staat in Handelingen 16. Ze werden gevangen genomen en ze kregen een zeer pak slag. Dus ze werden echt geslagen door de soldaten. En in die tijd was het niet zoals tegenwoordig dat je... dat de politie jou pakt een beetje hard duwt. So, nee, daar was slagen. Dat was echt. Dat je hele rug open gaat van die slag van die soldaten. En ze werden in zo'n gevangenis gegooid. Laten we lezen in Handelingen 16. Handelingen 16, vers 23 tot met 25. En het zegt, Handelingen 16, 23. Nadat ze hun flink geslagen hadden, dus niet geslagen, maar flink geslagen, dat is heel erg, gooiden ze in de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker dat hij hun goed moest bewaken. Daarom zette hij hun gevangen in een binnenste kerker en maakte hun voeten vast in een blok. Dus ze zaten daar helemaal binnen met hun voeten vast in de gevangenis. Met hun rug helemaal in bloed, want ze werden flink geslagen. Maar toen het ongeveer middernacht was, begon Paulus te klagen. Oh nee, sorry. Begon Paulus te bidden. Huh? En zingen. Ze begonnen te lofliederen te zingen. Of wacht, ik lees verkeerd. Ze begonnen te klagen en zeggen, waarom ik? Waarom ik? Nee, ze begonnen te zingen, te prijzen. Ze begonnen te bidden. Ze begonnen te zingen. Zie wat hier gebeurt? Die blijdschap die bij kerst is begonnen, die is zo sterk, dat ook al iemand zit helemaal geslagen, helemaal gevangen, in een donker, in een gevangenis van de Romeinse Rijk. Want die gevangenissen waren niet zoals die gevangenissen van Nederland. Hè? Hier, vergeleken met die tijd, hier is luxe. Daar was hij, je werd gewoon gegooid in een gat zo, donker. En hij had daar vast, hij zat daar vast, zijn benen vast, helemaal in bloed. En hij begint te zingen. En te prijzen en bidden tot God. Want die blijdschap die we krijgen in Jezus Christus, kunnen we niks in deze wereld weghalen. Halleluja. Niks in deze wereld kan die blijdschap in ons weghalen. Het grootste probleem is al opgelost. En toen ze begonnen te bidden en te prijzen aan God, God maakte dat een aardbeving kwam en het begon helemaal open te gaan, die deuren van de gevangenis. En de bewaker die dacht van oké, alle gevangenen zijn weggelopen. Dus hij pakte zijn zwaard en hij ging zichzelf vermoorden. Want in die tijd, als een bewaker, als je die gevangenen laat weglopen, dan geef je echt een straf van de Romeinse Rijk. En die straf was niet zomaar een straf. Je werd echt heel langzaam tot je dood gebracht. En dat wou hij niet. Hij dacht van, de deuren van de gevangenen zijn open. De gevangenen zijn weggelopen. Dus ik ga mezelf vermoorden. Maar Paulus en Silas zegt in hun, hey, rustig, wij zijn nog hier. Maak je geen zorgen. En ze begonnen met de soldaat te praten. En de soldaat zei, oké, kom naar mijn huis. En ze gingen naar hun huis. En Paulus en Silas begonnen over de evangelie van Jezus te vertellen. En laten we lezen vers 34. 34 Vers, Handelingen 16, 34. En het zegt, daarna bracht hij hen naar zijn huis. Daar liet hij een maaltijd voor hen klaarmaken. Hij was heel erg blij. Die soldaat die bijna zijn leven wegnam, nu is helemaal blij. Waarom? Want hij heeft gehoord de goed nieuws. Hij heeft gehoord van Paulus en Silas dat er iets meer is. De nieuws van kerst. Jezus is geboren. Jezus is gekomen om onze relatie met God te herstellen. Hij was heel erg blij dat hij en iedereen in zijn huis in God waren gaan geloven. Een man die bijna zijn leven wegnam. Nu maakt hem niks uit over de Romeinse Rijk. Maakt niks uit wat hem kan gebeuren. Hij is blij, want hij heeft iets belangrijks gehoord. Hij heeft gehoord dat God van hem houdt. Dat God zijn enige zoon stuurde voor hem. En dat hij ook gered kan worden. Die blijdschap brengt kerst naar ons toe. Amen. Die blijdschap. Die is wat we die elke dag kunnen hebben. En hebben wij in Jezus Christus. Het is zelfs zo dat Jacobus gaat nog een stuk verder met die blijdschap. En hij zegt van, als er moeilijke tijden komen in je leven, dan moet je juist blij zijn. En dat is een beetje raar. Dat is een beetje raar, want als er moeilijke tijden zijn in ons leven, dan wordt het verdrietig, dan raken we in depressie, dan soms weten we niet wat we moeten doen. En Jacobus zegt van, in die tijden moet je juist blij zijn. Je moet je juist verheugd zijn. Laten we lezen in Jacobus 1. Jacobus 1 aan vers 2 en tot en met 4. Ik gebruik dat boek, dat is makkelijk voor mij, maar daar staat in het begin. Jacobus 1. 2 tot en met 4. Hij zegt hier, beste broeders en zusters, dus jullie allemaal, en ik ook, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? En misschien denk je van vandaag, ja, mijn leven is echt vol moeilijkheden en verleidingen en dit en dat, en wat moet ik doen? Hij zegt, wees dan maar blij. Hij zegt in het NBG, zegt, vol vreugde, wees maar blij. Als het moeilijk is. Als het niet gaat zoals je wil. En dan vers 3 zegt. Want als uw geloof die beproeving aan doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Amen. Hij zegt hier, wordt het moeilijk in je leven? Wees blij. Halleluja. Wees vol van vreugde. Amen. Geef een smile in je leven. Amen. Jullie zijn serieus vandaag. Smile. Wees blij. Amen. Wees blij door al die moeilijkheden. Want het maakt ons alleen maar sterk in ons geloof. Ons geloof in Jezus Christus. Ons geloof in wat God deed voor ons. Bij de kerst. Bij de geboorte van zijn zoon hier op aarde. Het maakt alleen ons sterker. En het is de bedoeling dat wij als christenen, als het moeilijk is, dan lachen wij. En als het niet moeilijk is, dan denken we van, wat gebeurt hier? Er zal zeker iets moeilijks komen in de komende periode. Want het leven is zo, het is ups en downs, ups en downs. Maar onze blijdschap, onze vreugde, kan niet ups en downs zijn. Het moet constant, een lijn, moet een lijn. Als je moeilijk hebt, kom ik bij jou, dan moet je vol vreugde zijn. Als het makkelijk gaat, kom ik bij jou, ben je vol vreugde. Constante lijn. God wil geen grafieken van vreugde in ons leven zien. Oh, vandaag ben ik wel blij, want Ik heb de loterij gewonnen. En dan morgen ben ik verdrietig, want mijn vriend heeft mij verlaten. Of mijn vriendin heeft mij verlaten. En dan kan ik niet meer leven. Het leven is voorbij voor mij. Nee. Altijd vreugde. Altijd vreugde. En het moet zo zijn dat mensen naar ons toe komen met bepaalde slecht nieuws. En ze kunnen niet begrijpen waarom wij rustig blijven en toch kunnen lachen. Maar ik heb jullie al verteld een keer dat ik werkte. En het nieuws kwam dat het bedrijf gewoon was failliet gegaan. En de mensen waren gewoon in paniek. En ik was van, oké, niks aan de hand. En ze praten zo serieus alsof het eind van de wereld is. Mensen hebben jaren gewerkt. Ik had ook jaren gewerkt. Maar mij maakt het uit. Het is iets tijdelijks. Het is iets aardse. Uiteindelijk. Ik heb vreugde. Want ik heb vrede met God. Alles is goed tussen God en mij. En zo moet ons leven zijn. Zo moeten wij leven. Elke dag. Door moeilijke tijden heen. Blijdschap. Jacobus zegt, als die moeilijkheden komen, als die moeilijke momenten komen, wees blij. Consider pure joy, zegt in het Engels. In het Spaans zegt, consider puro gozo, las aflicciones, die afflictions, al die beproevingen. Alleen maar blij, halleluja. God is goed. Amen. Dus als je gaat chatten, en je hebt een moeilijke tijd in je leven, dan er is maar één emotie die je kan gebruiken. En dat is die emotie van blijdschap. Amen? God is goed. God is goed. Dus dit is kerst. Kerst is vreugde. Kerst is blijdschap. En door al die momenten, die moeilijke tijd die we kunnen meemaken, als persoon, als familie, als kerk, we zijn altijd blij. We zijn altijd vol vreugde. We zijn gered. En niks in deze wereld kan deze vreugde wegnemen. Niks in deze wereld kan mij stoppen om vreugde te hebben. Halleluja. En altijd vol vreugde. En dus, dit is wat die engelen begonnen te zeggen aan die herders. Luister, er is een tijd, er komt een tijd nu dat vreugde is gekomen op aarde. Iedereen die gelooft in Jezus, ontvangt die vreugde. Ik kan je niet uitleggen hoe het is. Ik kan je niet uitleggen hoe het werkt. Maar als je echt gelooft en echt God zoekt, Hij geeft jou gewoon vreugde. Het is iets dat binnen jou vloeit. Die blijdschap. In moeilijke tijden, wanneer je wanhopig bent, je gaat met hem, je praat met hem en de vreugde komt automatisch. Rustig, ik ben met jou. Je bent gered. Mijn Heilige Geest is bij jou. Smaar. Amen. Een glimlach, want ik ben met jou. Laten we even gaan opstaan vanochtend. Halleluja. En de vraag is, want kerst is er bijna en kerst is goed nieuws, kerst is blijdschap. De vraag is dat wij eigenlijk die echte blijdschap moeten hebben. Hebben wij die echte blijdschap? Leven wij vol vreugde zoals het woord van God zegt? Het nieuws van Jezus Christus, dat Hij kwam voor ons. Kunnen wij, net als Paulus en Silas, door middel van moeilijke tijden, toch blijven God aanbidden, blijven bidden, blijven in ons geloof, blijven vol vreugde. Dat is wat christendom is. Dat is wat kerst betekent. Maakt niet uit meer wat gebeurt in jouw leven. Vreugde is in jou en die kan niet meer weg. En God wil dat we leven vol vreugde, vol blijdschap. En Hem aanbidden ook in moeilijke tijden, ook in tijden dat we niet weet wat we moeten doen. Ook in tijden wanneer wij geen woorden hebben, we kunnen hem aanbidden. Amen. Vader God, dank u wel voor deze boodschap, Heer. Dank u wel voor deze dag dat wij dicht bij kerst komen, Heer. En u bracht naar ons, uw Zoon, Jezus Christus, om ons te redden. En dat is nieuws van grote blijdschap en vreugde. Het is niet meer afhankelijk van onze omstandigheden. Het is niet meer afhankelijk van hoe we voelen. Het is nu dat u in ons woont en u geeft ons vreugde en kracht. En u geeft ons moed om door te gaan, Heer. Door middel van al die omstandigheden die we kunnen meemaken in dit leven. Maar u blijft trouw met ons. U blijft ons helpen. U blijft ons aan het herstellen en sterker maken, Heer. Zoals we hebben gezien met Paulus en Silas, door middel van al wat ze hebben meegemaakt, Heer. Maar toch waren ze blij. Toch konden ze bidden. Toch konden ze u prijzen, Heer. En Jacobus die zegt ons ook dat wij moeten blij zijn in alle omstandigheden, ook al is het moeilijke tijden. Heer, vult ons met uw vreugde. Vult ons hart met uw kracht, Heer. Vult elke hart hier vanochtend met de vreugde die alleen u kan geven, Heer. Ik weet niet wat de mensen meemaken in hun leven, maar u weet het precies. En u kunt ze vullen met uw aanwezigheid. U kunt vullen met uw Heilige Geest. En u kunt vreugde geven aan ieder hier aanwezig, Vader. Ik verklaar vreugde in elke hart. Vreugde van de Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. En dat we allemaal een leven zullen hebben van vreugde, van blijdschap, waar niks onze blijdschap kan wegnemen. In de naam van Jezus Christus, ontvang vreugde vanochtend van de Heer. Ontvang blijdschap van de Heer vanochtend. Leef een leven vol vreugde, vol blijdschap, waar de omstandigheden niet meer macht hebben over uw vreugde, over uw blijdschap. In de naam van Jezus Christus. Amen. Halleluja. God is goed. Hij is machtig. Hij is krachtig. Halleluja. We danken hem voor zijn woord. We danken hem voor alles wat hij doet in ons leven. En we danken hem dat we vandaag hier konden zijn. Amen. Nou, God zegen jullie allemaal. God blijft jullie zegenen. En we komen dichterbij de 24, 25ste. Geniet van die periode. Maar herinner altijd, vreugde die is al in jou. Het is niet de periode die jou blij maakt. Het is de vreugde van Jezus Christus die al in jou zit. En laat niemand en niks jouw vreugde weghalen. Amen. Ook al is het moeilijk, ook al is de omstandigheden die je nooit hebt gezien. Maar laat niet jouw vreugde weghalen. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ieder van ons. En de volk van God zegt, amen. Nou, 25e zijn we hier om 11 uur. Dus niet missen. 11 uur zijn we hier met ons dienst, van kerst. En nodig mensen uit. En degene